संभलना ए दो सबब याद आया दिल धड़कने दिल धड़कने का सबब याद आया वो तेरी याद थी अब याद आया दिल धड़कने का सबब याद आया दिल धड़कने दिल धड़कने दिल धड़कने का सबब याद आया वो तेरी याद थी वो तेरी याद थी अब याद आया दिल धड़कने का सबब याद आया दिल धड़कने का सबब याद आया वो तेरी याद थी अब याद आया दिल धड़कने का सबब याद मुश्किल था संभलना ए दोस्त आज मुश्किल है आज मुश्किल आज मुश्किल है आज मुश्किल था दोस्त तू मुसीबत मुसीबत में अजब याद आया, तो मुसीबत में अजब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, वो तेरी याद थी, वो तेरी याद थी, अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। बैठ कर साया गुल में नासिर, बैठ कर साया गुल में नासिर, बैठ कर बैठ कर साया गुल में नासिर, हम बहुत रोए वो जब याद आया, हम बहुत रोए वो जब याद सबब याद आया, वो तेरी याद थी, वो तेरी याद थी, अब याद आया, दिल धड़कने का सबब